Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet, bir yıl, çok uzun geçen bir yıldı aslında. Hem iyisiyle hem kötüsüyle. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü diyen Charles Dickens'a da nazire yaparcasına böyle bir şeydi. Biz de yıl sonu değerlendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Yayınlayacağız yakında hem yazılı hem de radyodan. Biz de bugün kişisel böyle bir tur yapalım dedin. Ona girelim mi? Olur. Tabii zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü sözünü hani ikinci kısmına ağırlık vererek kabul ederim. Yani hafızam da öyle kalmış. Zamanların en iyisiydi demek biraz zor geliyor bana tabii. Onları mutlaka derleyip işte öyle çıkarıp anlatacaksınız ama ben dönüp evet yani iyi, iyi dediğimiz umut verici olan da bütün dünyada özellikle genç kuşağın tabii, ayağa tabii. kalkması ve hak, demokrasi, özgürlük talebinde direnmesiydi. Yani o da iyi tarafı gibi geldi bana. Evet, doğru. İyi tarafı zaten hani senin dikkatlerinin oraya hızla kayması benim de çok sevdiğim bir şey. Yani bu tür gelişmeleri çok çabuk yakalıyor radarların ve onlara çok iyi odaklanıyor. Eğer öyle bakarsak dünyada hani tahrir meydanıyla başlayan, daha doğrusu Tunus'la başlayan, evet, tahrirle devam eden, sonra araya hüzünlerin karıştığı ama gene de varoluşları, varlıkları, meydana gelişleri itibariyle umut veren gelişmeler, sonra tabii bu Wall Street işgalleri ve şimdi devam eden o işgal hareketi. Sonunda evet, da Rusya'ya da gelip dayandı, evet, yani. Dayandı. Bu iyi. Bana hep şeyi hatırlatır. Dünyanın çok kötüye gittiği zamanlarda Türkiye iyiye gidiyor. Bu siyasi konularda dünyanın iyiye gittiği zamanlarda Türkiye ters yönde gidiyor. Çok doğru aslında. Şimdi mesela bunu 2001 yılı için, 2001 yılın ardından, 11 Eylül'ün ardından yine bir televizyon programı ya da benzer bir şeydi. Buna radyo olabilir, başka bir şey hatırlamıyorum. Yazılarda da yazmıştım. Dünya hızla bir otoriterleşme dalgasına kapılmıştı 11 Eylül'den sonra. Ama Türkiye 2001-2002, daha özellikle 2002'den sonrayı demokratikleşme alanında tabii yukarıdan ve kurumsal açıdan, hukuksal açıdan ters yönde kat ediyordu yolu. Yani Türkiye'de demokratikleşme yönünde hızlı adımlar atılıyordu. Dünya Türkiye'leşiyordu, Türkiye biraz dünyalaşıyordu. Evet, şimdi de ters o. Bu tersine döndü gene. Dünyada pek çok yerde umut var, özgürlük, demokrasi talebi adına. Türkiye ise 2011'i maalesef bu açıdan kötü geçirdi diyebilirim ben. Evet. En azından benim hafızamda kalan olayların büyük bir kısmı umut kırıcı nitelikte. Özellikle hani seçimlerden önce başlayan sert üslubu Kürt sorununda başbakanın, seçimlerin ardından hemen patlayan, seçimler bir umuttu şüphesiz. Özellikle emek blok, emek demokrasi bloğunun başarısı Kürt sorununda artık siyasal alanın daha fazla önem taşıyacağı, belirleyici olacağı gibi bir umut yaratmıştı hepimizde. Bunu da konuşmuştuk zaten programlarımızda. Fakat çok geçmeden işte bu tutuklu milletvekilleri ve Hatip Dicle krizi başlamıştı. O konuda hükümetin takındığı tavır son derece olumsuzdu. BDP'nin tavrı çok sertti. Bir restleşme yaşandı ve o gün bugündür daha iyi gitmedi. Aslında hep daha kötüye gitti. Bana sorarsan 2011'e damgasını vuran en kötü gelişme nedir diye ben şu operasyonları söylerim tabii ki. Kalyaka operasyonlarını ve askeri operasyonları, PKK'nın yaptığı eylemleri. Yani Kürt sorununda şiddetin yeniden ve yani çok da her yeni başlı dalga şiddette öyle oluyor. Yeniden ve daha can alıcı, yakıcı bir şekilde başlaması oldu derim. Yani şiddetin yeniden tırmanması, canlanması, şiddet politikalarının, güvenlik mantığının yeniden egemen olmaya başlaması derim buna. Ve bunun etkilerini, sonuçlarını yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi Türkiye ile dünya arasında bir fark daha var ters yönde olmak açısından. Ekonomi, biz kriz deyince genellikle ekonomiyi anlarız. Yani öyle denir, hani kriz kelimesi daha çok ekonomi alanındaki olumsuz gelişmeleri anlatmak için kullanılır. Şimdi dünyanın birçok ülkesinde ekonomik kriz var. Türkiye henüz diyelim, çünkü işaretler biraz artmış görünüyor. Ben şimdi ekonomiye girmeyeyim, haddimi fazla aşmayayım. İşte. Ama Merkez Bankası ile ilgili yazılanlar, çizilenlere bakınca rezervlerin çok hızla azaldığı ve döviz kurlarının çok hızla yükseldiği, Türk lirasının çok hızla değer kaybettiği bir dönemde ekonomik krizin Türkiye'yi de bu sefer dokunarak, değerek değil, biraz daha fazla içeriden etkileyeceği tahminleri yapılıyor. Bana da mantıklı geliyor. Ama en azından şimdiye kadar Türkiye ciddi bir ekonomik sarsıntı yaşamadı şu son 8-9 yılda. Yani AKP hükümetleri döneminde. Ama siyasi kriz derinleşiyor. Bu benim için KCK operasyonları geri dönülmesi zor bir sürecin başlangıcıydı aslında. Henüz bu kadar yaygınlaşmamışken bile ilk dalga için yazdığım yazıyı Emizola ve Dreyfus üzerinden yazmıştım. Dreyfus davası demiştim. Dreyfus davasının anlamı hatırlatmamız belki gerekir. O zaman da vurgulamıştım. Dreyfus aslında Yahudilerin Avrupa'da başka bir devlet, kendilerine ait bir devlet fikrinin canlandığı en önemli dönüm noktasıdır. Yani bir hatta belirleyicidir orası. Yani öyle değerlendirilir Dreyfus davası. Çünkü Yahudiler artık bizim başka devletlerde yaşayarak güvende olmamız mümkün değildir. Başka bir devlet lazımdır. Yahudi devleti lazımdır. Fikri Dreyfus davasıyla birlikte somutlaşmıştır. Daha doğrusu çok sıradan Yahudi insanın bilincine de duygularına da yerleşmiştir diyebiliriz. Ben KCK davasının bu gerekçelerle devam etmesi ve yaygınlaşması halinde Kürtlerde kopuş fikrini derinleştireceği ihtimaline vurgu yapmıştım. Bundan korktuğumu söylemiştim. Bugün şimdi Leyla Zana'nın açıklamalarını görünce, evet, doğrusu hemen o yazı geldi aklıma. Bütün hepsini bu KCK davasına bağlayabilir miyiz? Bence sembolik olarak bağlayabiliriz. Çünkü KCK davası demek Kürtlerin siyasal alandan tasfiyesi, özellikle Kürt hareketinin siyasal alandan tasfiyesi demektir artık. İlk başlarda buna yok efendim işte KCK totaliter bir örgüttür, ona yönelik operasyon meşrudur, elbette yapılacaktır diyenler bile bugün gelip son dalgalar karşısında ya ne oluyor falan demeye başladılar. Yani KCK, daha önce de konuştuk, eğer doğrudan şiddetle bağlantılı insanlar varsa o örgütle ilişki içinde veya yasa dışı eylemlere katılanlar varsa, şu bu, elbette onlara karşı hukuksal yolları harekete geçirmek bir hükümet için görevdir. Yani buna itiraz etmenin bir anlamı yoktur. Ama meselenin bu olmadığını, özellikle avukat tutuklamaları ve gazeteci tutuklamalarıyla, evet, çok çok net gördük yani. Evet, o iki ayak, yani avukatların ve gazeteci, medyanın işin içine sokulması Hatta akademik kimlikli. Akademik dünya da henüz tam değil diyelim Büşra Hoca ve Ragıp abinin tamam. Ama yani bu da uzakta olmayabilir. Yeni İçişleri Bakanımızın ayrıca tabii 2011'in en talihsiz gelişmelerinden birinin bu olduğunu söyleyeyim. Bu zatın İçişleri Bakanı olması en büyük talihsizliklerden biridir ama onun tercih edilmiş olmasını evet. Böyle bir talihsizlik sayalım. Çünkü dün yaptığı açıklamayı okuduğumda doğrusu inanamadım. Yani ben bu kadar açık sözlü, bu kadar nasıl söyleyeyim hani ilkel bir bakışla terör tanımını yapabilecek bir İçişleri Bakanlığı'nın artık gelmeyeceğini varsayıyordum pek çok insan gibi. Yine benzer mantığı taşır diyebilirdim. O beni şaşırtmazdı ama böyle bir açık sözlülük, hani başka kelime değil kullanacağım da şimdi sorun yaratmasın hukuksal açıdan. O nedenle açık sözlülük deyip yetinelim. Yani psikolojik terör ve bilimsel terör diye yeni bir terminolojik... Hayır, sanatsal terör canım. Sanatsal yani terör. Hepsi, ya, aklına gelecek her şey. Yani bilimsel terör, psikolojik terör, sanatla da olur, şiirle de olur, kürsüde de olur, her yerde de olur diyor. Yani üniversite kürsüsünde de olur falan terör diyor. Şimdi eski İçişleri Bakanı, şimdi Devlet Bakanı olan Beşir Atalay'ın da Kancaka operasyonları ile ilgili açıklaması yine hani bunun entegre bir devlet politikası olduğunu söylemesi bütün gerçekleri daha açık bir şekilde, bizim söylediklerimizi daha açık bir şekilde teyit ediyor zaten. Şimdi Türkiye'de o kadar çok hızla gelişiyor ki gündem, aslında nereden bakarsak bakalım dönüp Kürt sorununa bağlanıyoruz bir şekilde. Çünkü oradaki her gelişme Türkiye'deki her alanı doğrudan etkiliyor. İyi gelişmeler, iyi şeyler yaratıyor bütün ülkede. Kötü gelişmeler bütün ülkede ve bütün alanlarda çok çabuk kötü yankı bulabiliyor. O nedenle oradan başladık. Zaten dönüp baktığımızda gerçekten de kötülük diyebileceğimiz, kötü diye nitelendirebileceğimiz gelişmelerin neredeyse tamamını oraya yoğunlaştırabiliriz. Ve bu 12 Haziran seçimlerinden sonra oldu. Türkiye yine bir otoriter havaya, yine milliyetçi bir ortama geri dönüyor. Ve her vesile bunu daha fazla derinleştiriyor. Mesela işte Fransa'da kabul edilen şu Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasada da yasaya gösterilen tepkide de yine aynı ilkel hava görülebiliyor ki bugünkü yazımın konusu oydu. Şimdi özellikle hükümetin başbakanın üslubu, sokaktaki tepkiler, gene Fransa'ya haddini bildirmek üzere harekete geçen sıradan vatandaş veya işte bilmem ekonomi örgütleri, iş adamları örgütleri, esnaf örgütleri falan hani Türkiye'nin büyümekte zorlandığını gösteriyor. Türkiye'nin büyümesi derken ekonomiyi kastetmiyorum. Dünyada hızla büyüyen ikinci ekonomi olduk ama bence olgunluk açısından, özgüven açısından Türkiye hala ergenlik çağını yaşıyor. Ergenlik çağı da erkek ergenliği olarak anlaşılsın burada. Çünkü erkek çocuk ergenliği hakikaten çekilmez bir şeydir. Bunu hani sivilcileriyle, kalın sesiyle, huysuzluğuyla, asi, sevimsiz asiliğiyle falan. Bu sözü hep söylerken kirvem tanıla, tanılbaraya bir atıf yapmam gerekiyor. Çünkü sonra ben oğlunun kirvesiyim ve ne durumda, kirvemiz ne halde diye sorarım çocuk için görüşemediğim zamanlarda. Işığın kirvesiyim ben. Vallahi çok ergen erkek çocuk hallerinin bütün semptomları var kirveder. Evet. Şimdi tabii çok sevilir bir çocuk, ayrı mesele ama metafor olarak evet, kullandığımızda ergen erkek çocuk çok çekilecek bir tip değil aslında. Bir an önce bitsin de çocuğa kavuşalım yeniden dersiniz. Mithat, bu arada benim de aklıma şey geldi, sık sık tekrarladığımız bir şey var Oğuz Atay'ın. Unutulmaz sözlerinden biri de biz çocuk kalmış bir milletiz derken böyle bir şeyi kastetmiş olduğunu bence zaten çocuk demek naiflik falan olur, o hoş olmaz yani, iltifat sayarım çocuk kalmış olmayı da. Evet, ama o ben da bu anlamda o anlamda kullanıyor galiba. Tahmin ederim öyledir. Ya ama ergen erkek çocuk halinde kalmış olmak mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın o işte şey açıklamasını okuma halleri falan, evet. Hani aynaya bakma yeteneği de çok zordur. Zaten ergen erkek çocuklar bir süre aynaya bakmazlar galiba, o sivilcelerin çıktığı, evet. Falan burun biraz büyüdüğü zamanlarda çok da bakmazlar. Evet. Yani bizde de aynaya bakma şeyi var galiba bu açıdan. Şimdi nedense ben bu yılda yıl sonuna geldiğimizde belirgin duygu nedir diye sorduğumda aklıma yorgunluk kelimesi geliyor gerçekten. Yani şahsım adına bir yorgunluk hissediyorum. Yani bu Türkiye'ye baktığımda falan iyi şeyler var, şunlar var, bunlar var ama galiba çoğu zaman iyi şeyleri daha da iyi göstermek için biz entelektüellerin epeyce bir kısmında biraz iflah olması zor bir iyimserlik çabası da var. Şimdi böyle bakıldığında da o çaba bile başlı başına yorabiliyor insanı. Türkiye'de kartlar şimdi nasıl dağıtılacak, yeniden nasıl bir araya gelecek falan sorusu. Çok umutsuz olmaya gerek yok. Ben toplumların kendi dinamiklerinin her zaman bir şeyler üretebildiğini, bir yol üretebildiğini, Türkiye'nin de bundan bağımsız olmadığını düşünüyorum. Bu arada tabii sesim biraz boğuk geliyor olabilir çünkü biraz nezlemsi haller devam ediyor. Yıl sonunda da bu şekilde yapmış olduk. Dinleyicilerden de onun için anlayış bekliyorum tabii. Şimdi o zaman tabii aklıma belki programın sonunda çalınacak 2-3 parça varsa aklıma gelenlerden bir tanesi bu Cem Karaca'dan da olabilir. Yorgunum Kaptan şarkısı olabilir ama çok melankolik kaçmasın yalnız. Hani böyle bir umutsuzluk vermesin en azından. Bir yorgunluk var. Evet. Bir de hızlı akıyor Türkiye'de gündem. Bu hep böyleydi. Hız ile hafıza arasında da çok büyük bir ilişki olduğunu biliyoruz. En azından bizler de yazıyoruz ama Milan Kundera'nın Yavaşlık kitabında çok güzel bir bölüm, evet. Var. Der ki yavaşlık ile hatırlama, hız ile unutma arasında gizli bir ilişki var. Yavaşlığın derecesi hatırlamanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. O zaman Türkiye bu kadar çok hızlı akıyorsa biraz kolektif hafızanın iz tutması da çok kolay olmuyor. Bu da aslında ciddi bir sorundur bana göre. Yani ne yaşadık ve yaşadıklarımızdan ne çıkarmalıyız? Yaşadıklarımız bizi nasıl etkiledi sorusunu sormaya çok vaktimiz olmuyor. Çok vaktimiz olmayınca çok yanlış yapma ihtimalimiz artıyor. Çünkü gündem çok hızlı akıyor, çok hızla değişiyor ve peşine takılıp oradan iz bırakacak, o izin büyümesini sağlayacak bir tefekkür, bir tevekkül demeyeceğim, yanlış anlaşılıyor o böyle katlanma anlamında ama sabırlı ve sakin bir düşünme halini, bir eyleme halini pek fazla yakalayamıyor kolektif açıdan baktığımızda, yani toplumsal açıdan baktığımızda. Biz tek tek kişiler bunu yapabiliyor muyuz? Doğrusu kamu hayatıyla yakından ilgili insanlarda da kendi adıma çok rahat söyleyebilirim. Çok istediğim halde o yavaşlığı yakalama imkanım olmuyor ve hız da beni hiç iyi etkilemiyor. Yani hızlı aktığında hayat kendimi kötü hissederim. adına psikolojide, psikiyatride ne derseniz deyin, bir sürü rahatsızlığı dönem dönem hissederim içimde. Evet, bütün bu yavaş diye çevrilen ama aslında belki aheste daha uygun olabilir. Evet. Yani çitta slow filan gibi yavaş yemek, yavaş şehir, dingin şehir, evet dingin sakin şehir. Bunlar da tabii senin bu dediğini çok önemsiyoruz da, yani çünkü bu kadar hızlı yaşayınca belleğe de sadece kötü şeyleri unutmak kalıyor. Unutunca da olmuyor. Evet, doğru. İşte bunun için de ben daha önce konuyu yazdığım yazının başlığını hatırladım. Zaman sadece birazcık zaman diye yazmışım. O da senin aklından belki o da düşünülebilecek bir parça. Bak, çok da karamsar olabileceğimiz başka şarkı da var. Ama onu çalmayalım. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu da diyebiliriz ama henüz o kadar değil. Galiba. Yok. Artık arkadaşımız Mert'e bakıyorum, birinden birini uygulamaya koyacak. Kendi ruh haline bizi bir kenara bırakabilir. Kendi ruh haline göre seçebilir. Şimdi tabii sizler de araya girin, ben öyle aldım başımı gidiyorum. Bu da bir şarkı adı ama olsun. Evet, bu yani bir de burada dikkat çekici izini sürebileceğimiz bir başka tema da var gibi sanki. Yani bu ters dünya hareketiyle, dünyanın hayatıyla Türkiye'deki toplumsal hayat arasında ve siyasal hayat arasında bir zıtlık, kontrast var. Evet. Bir de bağlantı kopukluğu da gözümüze çarptı. Şimdi son birkaç günden beri yoğun bir şekilde işte 2000 çok uzun geçmiş olan bu 2011'in iyisiyle ve kötüsüyle bir değerlendirmesini yaparken şunu fark ettik ki, bir kez daha fark ettik daha doğrusu, Türkiye'de bir de kendine özgü içe kapanma durumu var. Dünyadaki bütün hareketlerle ilgilenmiyor. Evet, yani çok daha büyük bir kopukluk var. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin taşralılık olduğunu söylüyoruz. Zihinde taşralılık. Belki evet. Nuri Bilge Ceylan'ı sinema dünyasında bu kadar önemli kılan özellik bu taşralılığı inanılmaz bir derinlikle kavramış olmasıdır ve gösteriyor olmasıdır. Tabii büyük bir ustalıkla da, aynı zamanda sinema ustalığıyla da. Yani taşralılık, hep söylüyoruz, birkaç kere daha bu programlarda da konu olmuştur. Taşralı olmak demek dünyayı kendinden ibaret görmek demektir. Daha açık, daha farklı söylersek, kendini dünyanın merkezinde sanmaktır. Yani olan biten her şeyin ilk defa ve sadece kendi başına geldiğini düşünmektir. Ya da yaptığı şeylerle bütün dünyayı etkileyebilecek kadar kendini güçlü sanmaktır. Aslında idiot kelimesi de buradan geliyor. Tam şimdi neydi unuttum ama idiot kelimesi eski Yunan'da tam da bu anlama geliyor. Yani kendi kendiyle sınırlı insan demektir. Budala yani. Budala ya da aptal ne dersek diyelim ama biz buna gelin taşralılık diyelim. Yine de şimdi böyle bir hal de gerçekten var. Bazen olumlu gibi görünüyor ama ben Türkiye'nin dünyayla bu ters yönde gitme halinin Türkiye'de çok daha derinlerden bir yerlerden izlenmesi gerektiğini hep düşünmüşümdür. Özellikle 2002'de hakikaten ben dünya global olağanüstü hal diye yazmıştım hemen ardından 11 Eylül'ün. Yani uzun yazılar yazmıştım işte. Hmm. Ve dünyanın Türkiyeleşmesi demiştim ona. Şimdi tam o dönemde de Türkiye dünyalaşıyordu. Yani işin ilginç yanı. Şimdi gene aynı yerdeyiz. Hani bizim ne bileyim belki dünyadaki şu anki havayı yakaladığımız başka dönem olmadı. O nedenle dünya Türkiyeleşiyor diyemeyiz. Şu itirazlar, ayaklanmalar, protestolar, kitlesel gençlik ve diğer kesim hareketleri Türkiye'de bu çapta olmamıştır hiçbir zaman. Çünkü Türkiye dünyalaşmıyor ama biz yine dünyanın dışında kalıyoruz, kıyısında kalıyoruz. Zaten ben başbakanın özellikle bazı konuşmalarını dinlediğimde bu hamaset ihtiyacını çok ağır hissettiği konuşmalarını dinlediğimde taşralılığın çok bariz örnekleri olarak görüyorum onları. Ve bu da dünyanın dışında kalmak gibi bir hava yeniden veriyor bize. Evet, bu çok tayin edici de bir şey ve bir nokta daha geliyor bu bağlamda aklıma. O da taşralının özellikle bu kasaba hayatının özelliklerinden birinin de totaliter faşizan eğilimlere çok yatkın bir atmosfer oluşturması. Evet. Bunu Flaubert'den filan da çok iyi biliyor. İçe kapanmak öyledir. Egemen değerlerin ağır tahakkümüne açık olmak demektir. Şimdi bu kasaba filmlerine baktığımızda mesela Cennetten Çok Uzak'ta filmini hatırlıyorum birden. Aklıma o geldi. 50'lerin Amerika'sının kasaba hayatını daha iyi anlatan bir sürü film olabilir. Daha doğrusu iyi anlatan bir sürü film olabilir ama ben o filmde hep bunu düşünmüşümdür. Sadece o değil, Şerif filmlerini izlediğimizde de aynı şey. Evet, yani aynen öyle. Kovboy filmlerinde, Western filmlerinde, bilhassa Şerif merkezli filmlerde o ağır baskının, otoriterleşmenin çok çarpıcı sunumunu görürüz oralarda. Taşra aynı zamanda bireyi öğüten, bireyi kıstıran bir şeydir. Ve egemen değerlerin tahakkümüne herkese dayatılmasına açık bir, çok elverişli bir yapıdır tabii. Evet, ne zaman taşralılık hali artarsa Türkiye'de, bu 2002 dönemi parantez içinde alınsın. Gerçi o da taşralık değildi çünkü Avrupa Birliği'ne endekslenmiştik. Evet, tam tersine dünyaya en açık olduğumuz fikir olarak, hedef olarak dünyaya en açık olduğumuz dönem. Bence de öyle. Avrupa Birliği'nin orada o çok önemli. Evet. Şimdi o da en düşük seviyeye düşmüş. Maalesef. Buna eklemek, bu noktada tam eklemenin zamanı. Dün gördüğüm bir haberdi yanılmıyorsam raporda. Şimdiye kadar en düşük seviyesine düşmüş Avrupa Birliği'ne olan güven. İşte bu da Türkiye bence, kamuoyunda. Bence taşralığımızı çok fazla teşvik ediyor, tahrik ediyor. Ya da taşralığımız o bizi o noktaya götürüyor. Şöyle diyeyim. Ya Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği hedefini bir sürü açıdan tartışabiliriz. Yani siyaseten iyi olur mu? Ekonomik açıdan Türkiye'ye ne katar gibi soruları sormak meşrudur, tartışılabilir. Fakat benim için tartışılması çok zor, yani tartışma dışı bırakmayı tercih ettiğim bir nokta var. O da kendi içine kapanmayı engelleyen bir hedeftir bu. Bizim taşralılığımızdan kurtulmamızı çok fazla teşvik eden bir hedeftir o. O nedenle o bütünleşme fikri, o da çok daha geniş bir coğrafyayla çok yoğun bütünleşme fikri bizim hiç terk etmememiz gereken bir şeydir. Bütün diğer itirazları, çekinceleri anlarım. Onlar tartışılır, konuşulur, şu bu. Ama bu fikir olmadığında bizim Orta Doğu'ya yüzümüzü dönüşümüz bir başka coğrafyaya açılmak gibi olmuyor. Bir Osmanlı taşralılığı yaratıyor bu sefer de. Yani bir imparatorluk hayalinin taşralılığını yaşamaya başlıyoruz. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Çok doğru, bence de yani çok katılıyorum. Bu idio kavramının da oradan çıkmasını da şimdi bilmiyordum ben bunu. Ama sen söyleyince şimdi derinliği üzerinde biraz kara kara diyeyim düşünmeye başladım. O kelimenin zamanımız bitiyor galiba, evet. Ama o kelimeyi bulacağım, tam yazmıştım çünkü idiot. Neyse şimdi buldum aslında, tam yalan ve aptallık diye bir yazı yazmıştım. Ta ne zaman işte? Ben hatırlamıyorum. Valla bir gündeyken mi yazmıştım, buradayken mi? İdiostur. Şimdi şöyle yazmışım. eski Yunanca'da idios kelimesi kendi kendisiyle sınırlandırılmış olan anlamına gelir. Evet. Ve bu da idiot olarak kullanılır sıfat haline getirildiğinde. Evet. Bunun da Türkçe karşılığı budala ya da aptaldır biliyoruz işte. Vallahi evet, bu şekilde bir yıl sonu bitirişi yapıyoruz. Yıl sonuyla ilgili son bir şey eklememe izin ver. Yıl sonu aynı zamanda benim bir yaşımın sonu oluyor genellikle. Genellikle değil. Yani doğum günüm yıllara göre değişmiyor. Ama 29 Aralık benim aynı zamanda doğum günüm. Artık bir yıl muhasebesini biraz tam yapmanın tam yapılacak zaman işte. Hayır, biraz melankoli de acaba öyle bir yerden mi karışıyor diye bazen sorarım kendime. Nice yıllara diye bitirelim. Hep birlikte güzel yıllar diyelim. Çok teşekkürler. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.